fi ploi, descărcări electrice și vijelii în majoritatea regiunilor, dar mai ales în jumătatea de sud-vest a țării, la deal și la munte. Cantitățile de apă vor depăși local 15 litri pe metru pătrat și izolat 20-30 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi în țară între 22 și 31 de grade. O zi cu vreme instabilă și în capitală, cer acoperit, ploi cu tunete și fulgere și intensificări de scurtă durată ale vântului, mai ales după amiaza. 28 de grade este maxima anunțată pentru azi în București. Încep știrile Europa FM. Risc ridicat de inundații în 16 județe până la orele prânzului. Deja ploile torențiale au creat pagube în mai multe zone din țară. Norma codului galben și portocaliu, mai multe străzi din municipiu au fost inundate. Adjunctul secretarului american de stat pentru Europa și Eurasia în vizită astăzi la București, emisarul de la Washington are programate întrevederi cu oficiali și cu analiști independenți. Dezbatere în viteză între timp în Parlament asupra codului de procedură penală. Modificările aduse actului normativ au fost programate deja pentru dezbatere și vot final în Camera Deputaților. Printre noile prevederi ale codului se numără articole cu dedicație pentru politicieni sau oameni influenți, dar și amendamente prin care cei care comit fapte penale primesc noi instrumente în lupta cu justiția. Și acord istoric semnat de Grecia și Macedonia privind schimbarea numelui fostei Republicii Iugoslave a Macedoniei în Macedonia de Nord. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanu, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Până la orele prânzului se menține ridicat riscul de inundații pentru râuri din 16 județe. Ploile torențiale din weekend au creat pagube în 14 județe. În multe zone, aseară, pompierii depuneau eforturi pentru a scoate apa din case și gospodării. În București, traficul a fost blocat la intrarea dinspre autostrada Soarelui. Coloana de mașini s-a întins pe 2 km. Inundat a fost de asemenea pasajul Jilava. Apa s-a strâns și pe DN1 în zona Otopeni. Mihai Bucureșteanu cu detalii. În mai multe zone din capitală, circulația a fost blocată din cauza ploii torențiale. Între bulevardele Nicolae Grigorescu și 1 decembrie, unde este o zonă mai joasă, s-a acumulat multă apă, iar mașinile nu au putut înainta. Au fost probleme și în pasajul Jilava și pe DN1 din zona Otopeni, dar și pe șoseaua Libertății. În zona Balotești, pasajul rutier al unui centru comercial s-a umplut cu apă. Mai multe mașini au rămas blocate după ce au încercat să-l traverseze. Și în Arad au fost străzi inundate, canalizarea nu a făcut față. Pe unele străzi, circulația mașinii și tramvaielor a fost blocată. Purtătorul de cuvânt ISU Arad, George Pleșca. Inspectoratul pentru situații de urgență a intervenit prin detașamentul Arad cu 3 echipaje, 2 echipaje pentru îndepărtarea arborilor căzuți pe străzi și un echipaj cu motopompă pentru evacuarea apei din subsolul blocului inundat. Un cioban cu 200 de oi a rămas blocat pe o insulă a Siretului, iar locomotiva unui tren din Telorman a fost lovită de trăsnet și a luat foc. Tot aici, 60 de gospodării au fost afectate și sute de hectare de teren agricol distruse. În Vâlcea, 10 de gospodării au rămas fără curent. O avertizare cod portocaliu de inundații este în vigoare și astăzi pentru râurile Suceava, Moldova, Bașeu, Putna, Siret, Bârlad, Bistrița, Trotuș, Teleajăn, Olt și Prahova. O informare meteo de vremerea este în vigoare până diseară la 21, potrivit ANM. În cea mai mare parte a țării vor fi perioade scurte de timp cu instabilitate atmosferică accentuată. Vor fi averse frecvente, descărcări electrice, intensificări ale vântului și condiții de grindină. Pe arii restrânse vor fi cantități de apă de peste 20-30 de litri pe metru pătrat. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Un alt responsabil în relațiile diplomatice americane cu Europa și Eurasia, Wes Mitchell, ajunge astăzi la București. Emisarul de la Washington are programate întrevederi cu oficiali și cu analiști independenți. Departamentul de stat anunță că vor fi abordate subiecte precum securitatea regională și cooperarea economică. Pe 17 mai el s-a întâlnit la Washington cu consilierul prezidențial Bogdan Aurescu și ambasadorul României în Statele Unite, George Mayor. Cu detalii, Adriana Sârbu. La București, Wes Mitchell va avea întâlniri cu înalți oficiali și cu analiști independenți pe tema securității regionale și cooperării economice. Va conduce delegația americană la cea de-a șasea reuniune a dialogului de parteneriat strategic Statele Unite-România și va susține un discurs la Universitatea București. Recent, într-un discurs susținut la Heritage Foundation, menționat de G4 Media, oficialul american declara că în Europa Centrală și de Est, Statele Unite sunt interesate de întărirea eforturilor de luptă împotriva corupției corupției și de combatere a dezinformării rusești, precum și de consolidarea societății civile în zonă. West Mitchell sublinia că frontiera estică a Europei a devenit o zonă de atenție geopolitică nouă pentru Rusia și teren de joacă pentru China. El remarca faptul că în ultimii ani Rusia s-a implicat în refacerea granițelor din Est, atacând și intimidând vecini, lansând campanii de dezinformare și atacuri cibernetice împotriva Vestului, profitând de politica îngăduitoare asumată în ultimii ani de Statele Unite. America nu-și va sacrifica însă principiile și prietenii pentru a avea o relație mai bună cu Rusia, a atras atenția West Mitchell. Tensiunea politică este maximă la București. Coaliția parlamentară își continuă eforturile de a schimba în mare grabă codurile penale după ce a modificat cu scandal legile justiției. Opoziția susține că actuala putere este hotărâtă să împiedice lupta anticorupție. În plus, PSD și ALDE analizează scenariul suspendării președintelui. Klaus Iohannis nu a luat până acum decizia revocării Laurei Codruța Chioveși de la conducerea Direcției Naționale Anticorupție. Curtea Constituțională a stabilit recent că președintele nu se poate opune solicitării ministrului Justiției. Iar în opoziție, conducerea PNL se reunește astăzi pentru a stabili strategia politică prin care să contracareze un eventual demers de suspendare a șefului statului. Până la sfârșitul săptămânii ar urma să fie analizată și moțiunea de cenzură împotriva cabinetului condus de Viorica Dăncilă. Dezbatere în viteză între timp în Parlament asupra codului de procedură penală, după ce miercurea trecută au fost adoptate de Senat, modificările aduse codului normativ, actului normativ, au fost programate deja pentru dezbatere și vot final în Camera Deputaților, care este forul decizional. Are detalii corespondentul Europa FM la Parlament, Cristian Citre. Bun găsit! Programul de adoptare finală a codului de procedură penală este neobișnuit de accelerat pentru modul cum lucrează Parlamentul. Comisia condusă de Florin Iordache va lua în discuție actul normativ astăzi de la ora 12, urmând ca tot astăzi, începând cu ora 16, el să intre și în plenul Camerei Deputaților. Printre noile prevederi ale codului se numără articole cu dedicație pentru politicieni sau oameni influenți, precum Liviu Dragnea sau Dan Voiculescu, dar și amendamente prin care cei care comit fapte penale primesc noi instrumente în lupta cu justiția, fiind efectiv avantajați în fața anchetatorilor. De exemplu, sintagma suspiciune rezonabilă a fost înlocuită peste tot în lege cu sintagma indicii temeinice, iar modalitățile și posibilitățile de realizare a interceptărilor au fost drastic restrânse. Durata urmăririi penale este redusă la un an. Dacă în acest timp procurorii nu reușesc să trimită în judecată persoana în cauză, atunci dosarul se clasează automat. Liberarea condiționată poate fi cerută din 6 în 6 luni, față de intervalul minim de un an cât trebuie să treacă acum între solicitări. Opoziția și asociațiile profesionale ale magistraților au criticat dur modificările aduse de PSD, ALDE și UDMR codului de procedură penală, despre care au spus că vor avea efecte devastatoare asupra anchetelor penale, eliminând o serie de instrumente legale indispensabile prin care organele de anchetă pot investiga infracțiunile. Liviu Dragnea nu a exclus adoptarea unei ordonanțe de urgență în ceea ce privește cealaltă lege penală, codul penal. Cristian Citre, Europa FM. La Senat, pe de altă parte, va fi dezbătută și votată astăzi moțiunea prin care opoziția cere demisia ministrului economiei pe care l-acuză de incompetență. Instanța este așteptată să pronunțe astăzi într-un dosar în care primarul comunei Ogrezeni din Giurgiu este acuzat de delapidare, fals intelectual și abuz în serviciu. Faptele ar fi din 2014, dar timp de 2 ani dosarul a fost ținut pe loc de o procuroare al cărui fiu era angajatul primăriei. Aceeași procurare a închis cu neînceperea urmăririi penale un alt dosar de deturnare de fonduri vizând aceeași administrație locală. De curând dosarul a fost redeschis. Din Giurgiu relatează Camelia Sacchetti. În anul 2014, Curtea de Conturi Giurgiu a descoperit la primăria Ogrezeni un prejudiciu de 2 miliarde de lei vechi, ceea ce înseamnă 200 de mii de lei noi, reprezentând delapidare, fals intelectual și abuz în serviciu. Curtea de Conturi a trimis dosarul Poliției Economice Giurgiu, care a constatat că prejudiciul este chiar mai mare, 2,5 miliarde de lei vechi. Primarul Jean Jipa a cerut o nouă expertiză contabilă privată, plătită de el, în urma căreia prejudiciul se ridică la 280 de mii de lei noi. Poliția Economică a trimis dosarul la Parchetul Bolintin spre sfârșitul anului 2014, iar de atunci și până pe 27 ianuarie 2016, acest dosar a fost ținut pe loc. După 27 ianuarie 2016, procurarea Enache Aurelia Mirela a instrumentat dosarul sub cele trei capete de acuzare. La această a treia expertiză, prejudiciul a fost de aproximativ 4 miliarde de lei vechi. Celor trei inculpați li s-a pus sechestru pe mai multe bunuri, iar 6 luni mai târziu, dosarul a fost trimis în judecată. În urma măsurilor luate, procurarea de caz Enache Aurelia Mirela a fost avansată la parchetul de pe lângă Tribunalul București. De atunci, instanța bate pasul pe loc cu amânările menționate. Din Giurgiu, pentru Europa FM, Camelia Sacchetti. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a zguduit vestul Japoniei. Din primele informații, în regiunea Osaka sunt raportate 2 decese și pagube materiale, relatează Reuters. Circulația trenurilor a fost perturbată, produs la o adâncime de 15,4 km. Seismul a avariat drumuri și o rețea de distribuție a energiei electrice. Grecia și Macedonia au semnat un acord istoric privind schimbarea numelui fostei Republicii Iugoslave Macedoniei în Macedonia de Nord. Intrarea în vigoare a acestui acord, în principiu în termen de 6 luni, ar urma să ridice blocada grecească pentru aderarea micului stat baltic la Uniunea Europeană și la NATO. Cu detalii, Iulia Verbancu. Ales anul trecut, premierul macedonean Zoran Zaev a făcut o prioritate din apropierea de Grecia pentru ca țara sa să poată adera la Uniunea Europeană și la NATO, un proces blocat de Atena de ani întregi. Iar după ce a ajuns la un acord cu prim-ministrul grec Alexis Tsipras privind redenumirea micului stat balcanic, miniștrii de externe ai celor două țări s-au întâlnit în localitatea de frontieră Prespes și au semnat documentul istoric. De partea macedoneană, acordul trebuie ratificat de Parlament, aprobat prin referendum și activat printr-o revizuire a Constituției, iar apoi în Grecia trebuie supus ratificării în Parlament. Reprezentanții Națiunilor Unite și ai Uniunii Europene au salutat consfințirea statului Macedonia de Nord, însă vestea este prost primită de naționaliștii din ambele țări. Din 1991, Grecia s-a opus ca țara vecină de la nordul său să se numească Macedonia, deoarece grecii au propria provincie nordică cu același nume și se mândresc cu ea. Este leagănul Imperiului lui Alexandru cel Mare sau Alexandru Macedon. În Grecia, Alexis Tsipras a fost acuzat de trădare de partizanii linii Dure și tocmai a supraviețuit unei moțiuni de cenzură ce dorea să blocheze acordul cu Skopje. Nu e mai simplu nici în Macedonia, unde președintele vrea să își exercite dreptul de veto și să blocheze acordul. Între timp, naționaliștii din ambele țări se pregătesc de noi proteste. După mai multe luni de controverse, Franța și Germania sunt foarte aproape de un acord privind reforma zonei euro. Anunțul a fost făcut de ministrul francez de finanțe după o rundă de negocieri cu omologul său german, Ioana Dumitrescu. O decizie în privința acordului ar putea fi luată mâine la întâlnirea de la Berlin dintre președintele Franței Emmanuel Macron și cancelarul Germaniei Angela Merkel. Germania a avut reticență față de propunerile lansate anul trecut de Emmanuel Macron, temându-se că va suporta costurile pentru alte țări. Acum se presupune că este posibil un acord privind crearea unui buget de investiții pentru zona euro. De asemenea, se așteaptă o extindere a atribuțiilor mecanismului european de stabilitate, care să acorde împrumuturi țărilor care se confruntă cu crize provocate de factori externi. Pe de altă parte, Germania a respins ideea unui ministru de finanțe al zonei euro. Există divergențe și în privința Uniunii Bancare. Parisul dorește crearea imediată a unei garanții comune pentru depunerile tuturor clienților din zona euro, în timp ce Berlinul insistă ca mai întâi să se ia măsuri de consolidare a situației băncilor la nivel național. Știrile Europa FM la final. Începem săptămâna cu vreme instabilă. Vor fi averse, descărcări electrice și vijelii în majoritatea regiunilor, dar mai ales în jumătatea de sud-vest a țării, la deal și la munte. Cantitățile de apă vor depăși local 15 litri pe metru pătrat și izolat 20-30 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în țară astăzi între 22 și 31 de grade. O zi cu vreme instabilă și în capitală, cer acoperit, ploi cu tunete și fulgere și intensificări de scurtă durată ale vântului, mai ales după amiază. 28 de grade este maxima anunțată pentru astăzi în București. Ioana Brustur, capitanu, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, se înmulțesc surprizele la Cupa Mondială. După Argentina, 1-1 cu Islanda sâmbătă, alte două pretendente la trofeu, Germania și Brazilia, au debutat sub așteptări. Manșaftul a pierdut 0-1 cu reprezentativa Mexicului. Campioana mondială în titlu a dominat și a avut statistica, însă adversarii au atacat de fiecare dată când au avut ocazia și au marcat pe o contră în minutul 35 prin Lozano. Nemții au nimerit de două ori barele porții lui Ochoa în repriza secundă. Am pierdut primul meci, este ceva anormal pentru noi, a declarat la final selecționerul Joachim Löw, dezamăgit de prestația din prima repriză a elevilor săi. Este a treia oară consecutiv când deținătoarea trofeului pierde primul meci jucat la următoarea ediție. Li s-a mai întâmplat Italiei în 2010, 0-1 cu Paraguay, și Spaniei în 2014, 1-4 cu Olanda. Să mai spunem că anul trecut, în Cupa Confederațiilor, Germania a învins cu 4-1 Mexicul, deși atunci au lipsit mai mulți titulari. Celălalt meci din grupa F se va juca astăzi de la ora 15 între Suedia și Coreea de Sud. Aseară, Brazilia a remizat 1-1 cu Elveția. Coutinho a deschis scorul cu unul dintre cele mai frumoase goluri de până acum ale ediției, în minutul 20, șut sub vinclu din afara careului. Elvețienii au fost însă foarte bine organizați și au jucat curajos, iar Zuber a egalat după un corner în debutul reprizei secunde. Apoi echipa sa a continuat să pună probleme ori de câte ori a avut ocazia. Brazilienii au asediat careul advers în ultimele 20 de minute și au ratat câteva ocazii importante, ultima în al 6-lea minut al prelungirilor. Astfel, Serbia este lidera grupei după 1-0 cu Costa Rica, gol magistral marcat de Kolarov din lovitură liberă. Astăzi mai sunt programate meciurile din grupa G, Belgia-Panama de la ora 18 și Anglia-Tunisia de la 21. Frate, dacă o ținem tot așa, ne îndreptăm spre o finală de asta. Serbia... Nu te lăsa păcălit de primele rezultate și ca prestație așa se conturează deja câteva echipe în formă și pretendente reale la trofeu. Din punctul meu de vedere, cea mai în formă mi s-a părut Spania, chiar dacă a remizat 3-3 cu Portugalia. Au fost două greșeli de portar individuale, în rest echipa a funcționat bine și a fost Cristiano Ronaldo de partea cealaltă. Dar în rest, jocul Spaniei a fost unul solid și care o face pretendentă cu șanse reale la trofeu. De asemenea, Franța a jucat o bună parte din meciul cu Australia, cei drept un adversar modest. Nu era pe teren și ca nu și știu. Cum nu era pe teren, dar da. În alte rânduri a demonstrat că are forță și nu în ultimul rând Brazilia aseară. Brazilienii au jucat foarte frumos. Care a jucat frumos și care în ultimele 20 de minute a dovedit că și poate să... preseze echipa adversă. Nemții, în schimb, nicio idee. Argentinienii, la fel, nicio idee. Auzi, nu vi se pare că am avut noroc totuși că nu ne-am calificat? N-ai de unde să știi. Dar, da, Argentina a dezamăgit și am spus-o și săptămâna trecută, nu are linie de mijloc și asta s-a văzut. Ei nu aveau soluții cu Islanda, adică luam Messi mingea și încerca să facă ceva. Da. Nu merge așa treaba. Da, haideți să mai vorbim ceva scurt. Astăzi avem un meci bun, Suedia-Corea de Sud. Okay. Care e foarte tare că se pregătește ca și când ar fi meci pentru trofeu. Adică la antrenamentul de ieri, antrenorul Coreei de Sud le-a dat jucătorilor alte numere pe tricouri ca să-i confuzeze pe spionii adverși. Și a spus omul că l-au întrebat, da, ce-ți veni bredă, le-ai dat. Așa? Domnule, și ei după față nu-i recunosc decât pe doi. Corect. Și a zis, și le-am schimbat ca să... Că și așa ne-au spionat, că ce se întâmplă. A fost în Austria un amical, astă vară, așa, al Coreei de Sud. Și Suedia a trimis un scouter să-i vadă pe aia cum joacă. Și oamenii au zis, bă, ne pare rău, e antrenament închis, care te dă aici. Și el s-a dus și a spionat cu o lunetă de nu știu unde, bă, stai seama ce preocupări au suedezii. Dar eu am remarcat că toți vorbesc cu mâna la gură acum. Da, să spioneze pe sud-coreeni ca și cum ar fi o mare pretendentă la trofeu. Da. Și una și cealaltă. Parcă, toți parcă sunt reclama aia ce aveți pentru... Da. De gură. 7 și 17 minute, fiecare zi are muzica ei. A început deșteptarea, ediția de astăzi. Vă lansam provocarea mai devreme și căutam cel mai bun cântec al tuturor timpurilor. Cine a câștigat? Dan Spătaru, uite, drumurile noastre o fredonează toți românii pe șosele, ne spune Radu din Detroit, în Statele Unite. Andreea spune că îi place cel mai mult Too Much Love Will Kill You, e superbă, iar versurile cresc de la sine. Ai dreptate cu Michael, dar cred că Heal the World e piesa pe care e bine să o asculți și îți va da de gândit. Va rămâne best ever, ne salută Albertino. De departe, Let It Be, pentru că e melodia din perioada liceului, chitară, foc de tabără și aduce aminte Elena din Constanța. Însă, cea mai drăguță poveste de astăzi, mi se pare, a venit de departe. Nu știu ce ascultați voi în 1987, dar eu eram cu, nu eram cu Glenn Medeiros, nu eram cu Whitney Houston, nici măcar cu Donna Summer, n-ascultam nici AC/DC și nici Beatles sau Elvis. Mie albumul de Joshua Tree mi-a schimbat viața, albumul ăsta și colegul de clasă, Răzvan, pentru el și pentru Bono, The Edge, Adam și Larry, m-am mutat la Dublin, chiar după Revoluție. Mi-ar plăcea să începeți deșteptarea cu With or Without You. Se fac 31 de ani de când piesa asta mi-a schimbat viața pentru totdeauna. Pentru mine e melodia preferată din toate timpurile. Bună dimineața! Ea este Iuliana din Dublin. See the stone set in your eyes, see the thorn twist in your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait.